بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لله نعم سيجبرا مهربان نهاية رحم ولا هي. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو نہ تو اس کا مال ہی اسے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ جلد بھرتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونگ کی رسی